जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम आए देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए देखो वीर जवानों पहले भारतवासी हम पहले भारतवासी फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम पहले भारतवासी नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम आए देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए देखो वीर जवानों अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम आए देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए देखो वीर अच्छा चलते हैं अच्छा चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा तुम कहती हो खत लिखने से क्या हासिल होगा खत के